Mersin İdman Yurdu lokali. 1970'lerin sonlarında inşa edilen apartmanın giriş katındaki lokali Mersin İdman Yurdu onursal menajeri Bayram Binici yönetimindedir. Kaynak İrfan Tümer.